और जिन लोगों को निकाह के मवाक़े मैसर ना हों वो पाक दामनी के साथ रहें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें बेनियाज कर दे, और तुम्हारी मिल्कियत के गुलाम बांदियों में से जो मुकातबत का मुआहदा करना चाहें, अगर उनमें भलाई देखो तो उनसे मुकातबत का मुआहदा कर लिया करो। और मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें जो माल दे रखा है उसमें से ऐसे गुलाम बांदियों को भी दिया करो, और अपनी बांदियों को दुनियावी जिंदगी का साजो सामान हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करो जबकि वो पाक दामनी चाहती हों, और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा तो उनको मजबूर करने के बाद अल्लाह उन बांदियों को बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।